Nossa, Sônia. Nem kell vizessonyt neki, mi a fenének? Hagyjad már ezt a hülyeségeidet. Nem kell vizessonyt a hűteni magadat, hideg van, mert megkapsz még. Nagyon dobog a szél, vagy mi? Jó, hogy nem dobog annyira, hagyjad, mert bekaptad az orvosságot. A szívlassítót. Ne dobogjon annyira. Ezt kell kapnod reggel, meg este is. Szívlassító. Reggel is kell kapnod, meg este is. Úgy néz ki. Lavkod, ne legyél ideges. Nagyon ideges, hogy az a te bajod. Nem tudom, miért vagy ideges. Milyennek? Ideges. Te vagy az ideges csak, mi nem vagyok ideges. Mi lennék ideges, mondd meg. Vacsoráztam. Amit akartam, azt hogy csokoládét, mi más tettem volna. Tényleg eltűnt a kött a város? Igen. Ja. Most mi? Kezd fel! Tényleg? Hát, hogy azért vagy rossz, mert mennyi megnyomkodlak. Nem. Hanem? Nézd, nem is nézi nagyon rosszul ki, mit akarsz. Így néz ki a bodortata, aki kávé, mint te. Úgy nézi most kint a bodortata. Mit sznéki mondom? Úgy néző ki az arcod is. Hogy te van benne víz az arcában. Nagyon sok a víz az arcodban, tényleg. Ne hívjam ki a hitnát, hogy elvigyenek, hogy meggyógyulja? Meg kell gyógyulnod. Gyere ide, nyomkodj. Hát, hogy azért fáj, mert megnyomkodom neked, nem kell nyomkodni. De hogy is. Azért fáj, neked nem nyomkodom. Ha nem nyomkodom, lehet, hogy nem is fájna a derekod. De hogy nem, hülyem. Először 2016-ban tartóztatták le, amiért szabjával támadt egy párizsi migráns tábor lakóira. Aztán 2019 végén újra előzetesbe került, tiltott fegyverviselés miatt. A támadót alig egy hete helyezték feltételesen szabadlábra. A gyanúsított ellen gyilkosság, emberölési kísérlet, szándékos fegyveres erőszak, valamint a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt kezdeményezünk eljárást, nyilatkozta a párizsi főügyész. Franciaországban jelentős, mintegy 240-es volt kisebbség él. A párizsi diaszpóra ellen elkövetett támadások nem példát. 2013-ban három kurd nők volt, és tényleg bukkantak a kultúrkörös az... épületében. A aki végzettségű hit aktivista és a BKK néven ismert kurd terrorista csoport egyik alapító tagja is. Vladimir Putyin rendeletben tiltotta meg a Gazpromnak és leányvállalatainak, hogy 2023 felé kötelezhessenek az ügyeletet. És akkor úgy, szabadon. Hallod? Na? Húzza föl. Közben Németországban alternatív megoldásokat keresnek, készen áll a működésre az első két LNG terminál, ahol megérkezett a CG Hispánia nevű tankerhajó Németországban. Körüljedik. 140 ezer köbméter egy ikonicsebb folyósított földgázszállít, amelyet Németország első két LNG terminájába fogja. Megfázol még. Az alsó szászországi város Wilhelmshaven kikötőjében adták át az első német LNG terminált a kancellár jelenlétében. Itt fogadni és tárolni is tudják a csepp folyósított földgázt, amelyet később már légnemű halmazállapotban juttatnak el a német gázhálózatba. Sosem tudtam, mivel mi kapott. Mi a hátamat? Miért nem tudtad? Akkor a régyével. Mivel? Légcsapóval megnyújtam. Ez fájt? Hát ez kicsit, van csomó. Van egy csomó, ott mondták, hogy van. Vagy máskor nem volt itt csomó? Nem volt. Hogy érted, nem volt abszolút itt csomó? Én elvettem el. Csak így, kapol. Jó lesz ennyire? Jó. Olyan jó neki. Vladimir Putyin csütörtökön aláírta azt az elnöki rendeletet, amely 2023 második feléig megtiltja a Gazpromnak és leányvállalatainak, hogy tranzakciókat bonyolítsanak az úgynevezett barátságtalan befektetőkkel. Az orosz elnök sajtótájékoztatóján bejelentette, fenntartják a jogot a jelenlegi gázszerződések felmondására is. Vigyél már anyád, mindjárt nem tudom. Nem, tudom, ma menni fog. Jó lesz? Ennyire? Jó. Hájas vagyok? Egy kicsi háj van rajtad. Na, feküdjél le. Feküdj vissza, neki ne fázzál meg. Elfogadták az uniós gázársapkát. Hónapokig tartó vita és egyezkedés után 180 euró per megawattórás gázát. Takarják egy kis. Jó. De idézett, minden, ne? Ne? Jó. Kicsik, így menj, följel már levágódsz. Följel egy. Följel itt mennek, kicsik, így ne vágódjál előtte. Na, mesélj puhára, de képen el a fejedet, ha itt van. Mértékadó holland tőzsdén jelenleg 81 euró per megawattórás. Jó, visszajött.